We can love forever, singing every morning, singing. Know we have it all. It's almost an addiction. How we run around and come around. There are no secrets to love. Underground Man, wcześniej Plastic, no i dużo wielkich gwiazd wraz z nimi. I Busław, na początek Busław ze swojej płyty debiutanckiej, czekamy na kolejny, bo ja ten pierwszy album bardzo, bardzo lubię. No skoro był Busław, to Busław jeszcze będzie z nami przez chwileczkę, a teraz już gościnnie na płycie Nowiki Bez Cukru. Thank you.

Po raz pierwszy usłyszałem ten utwór, kiedy go grała Ola Łódka w tonacji trójki w środę w tamtym tygodniu. I o Daria Zabiałów nie mamy czasu i zabrzmiał fajnie. Daria zupełnie w innym stylu niż wcześniej, no i fajnym, takim zdecydowanie bardziej rockowym. Wcześniej Polarize i Andy Ward, to już ich drugi wspólny singiel, Mama Said tym razem, ale zupełnie inne Mama Said niż to, które znamy dobrze. No i Sentex z piosenką Międzymiasto to taki właściwie też stały punkt programu podczas naszych nocnych spotkań. A teraz z płyty Ciepło-Zimno, grupa Happy Set. Yeah.